ความสุขนะวันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่ตรงข้ามก็คือความทุกข์นะพวกเราคงทราบดีแล้วว่าทุกข์นี่เป็นอริยสัจข้อแรกคือความจริงอันประเสริฐถ้ารู้เท่านี้ยังไม่พอนะว่าทุกข์คืออะไรต้องรู้ต่อไปว่าความทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยทุกข์มันก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละคือทุกกายกับทุกใจทุกกายนี่ก็มีสาเหตุมากมายเมื่อกี้เราก็ได้สาธยายไปแล้วว่าทุกเนี่ยนะมีตั้งแต่ความเกิดก็เป็นทุกนะความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกความแก่ความเจ็บความป่วยความตายนี่เป็นทุกทางกายมันก็มีเหตุมากมายเฉพาะความป่วยอย่างเดียวนี่ก็อาจจะป่วยเพราะโรคอาจจะป่วยเพราะดินฟ้าอากาศธาตุแปรปรวนอาจจะเจ็บเพราะอุบัติเหตุหรือมีคนมาทำร้ายรวมทั้งความหิวด้วยสาเหตุแห่งทุกทางกายนี่มีเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าพูดถึงทุกทางใจแล้วเนี่ยสาเหตุถ้าจะกล่าวถึงที่สุดก็มีแค่ประการเดียวนะก็คือความยึดติดถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากความพัดพรากเกิดจากความผิดหวังเกิดเมื่อมีคนมาตำหนิต่อว่าเกิดเมื่องานการล้มเหลวหรืออกหักแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมานี่เมื่อสาวไปถึงที่สุดก็คือความยึดติดในใจของเรายึดติดว่าอะไรนะยึดติดอย่างแรกคือยึดว่ามันเที่ยงหรืออยากให้มันเที่ยงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความสัมพันธ์ตลอดจนร่างกายนี้หนุ่มสาวก็อยากจะยึดให้ร่างนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดพอมันเริ่มแก่ผมเริ่มงอกผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่นหน้าตกกระนี่ทุกข์เลยทั้งที่มันไม่ได้ทำให้ทุกข์กายแต่อย่างใดแต่ใจมีทุกข์ละเพราะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ยึดอยากเอาไว้คืออยากให้มันเที่ยงบางทีแค่มีสิวนี่ก็ทุกข์แล้วนะทุกข์อย่างหนักเลยก็เคยมีการสอบถามนะที่ประเทศอังกฤษนะคนที่มีสิวเนี่ยประมาณ 10% บอกว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะที่เกิดขึ้นกับเขาแค่สิวเนี่ยนะมันกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขาไปแล้วทั้งที่ในชีวิตนี้มันมีสิ่งเลวร้ายมากกว่านั้นอีกเยอะนะแต่ว่าเพียงแค่ใบหน้าแปรเปลี่ยนไปมีสิวไม่กี่เม็ดนี่มันก็ทำให้คนมีความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เพราะสิวนะแต่ทุกข์เพราะความยึดติดนะว่าร่างกายหน้าตาเราต้องหมดจดเคยหมดจดอย่างไรก็ให้หมดจดอย่างนั้นไปเรื่อย หรือว่าทรัพย์สินเงินทองข้าวของสมบัติเวลาหายจึงมาถึงเป็นทุกข์นะไม่ใช่เพราะมีคนเอาไปนะแต่เป็นเพราะว่าความยึดติดว่ามันต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันอกหักหรือว่าแฟนทิ้งที่ทุกข์ก็เพราะว่าความยึดอยากให้มันเที่ยงให้มันคงอยู่ไปอย่างนั้นตลอดอันนี้ก็รวมถึงความพลัดพรากสูญเสียสิ่งต่างๆด้วยลำพังในความพลัดพรากสูญเสียไม่ทำให้เป็นทุกข์นะแต่พอไปยึดเข้าว่ามันต้องเที่ยงมันต้องอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยพอมันแปรเปลี่ยนไปก็ทุกข์เลยนอกจากยึดให้มันเที่ยงก็ยังมีความยึดเพราะยึดอยากให้มันสุขผู้คนก็ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะซื้อข้าวของต่างๆมากมายเพราะหวังว่ามันจะให้ความสุขกับเราแต่พอซื้อมาแล้วใช้นิดหน่อยก็เริ่มเบื่อหรือบางทีไม่ทันใช้เลยแต่มันทิ้งไว้นานแล้วความสุขที่เคยได้มันมาก็จืดจางคราวนี้ก็ไม่สบายไม่สบายใจแล้วอยากได้ใหม่การซื้อของใหม่อย่างที่พูดเมื่อวานนี่ก็เป็นการเพื่อลดทอนไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการที่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มีมากมายนั้นมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราละหรือว่าเวลาข้าวของทรัพย์สมบัตินะมันเสื่อมไปเสียไปรถเสียโทรศัพท์พังหรือหนักกว่านั้นคือคอมพิวเตอร์นะฮาร์ดดิสก์เสียนี่บางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยร่างกายนี้นะเราก็อยากจะให้มันเป็นสุขไปตลอดแต่พอมันเริ่มเจ็บเริ่มป่วยแล้วก็ทุกข์เลยที่จริงความเจ็บป่วยก็เป็นแค่ทุกข์กายนะแต่ทำไมทุกข์ใจก็เพราะยึดอยากให้มันเป็นสุขที่จริงไม่ต้องแค่เจ็บป่วยนะแค่ความเมื่อยแค่นั้นความเมื่อยความปวดเวลาเรานั่งนานๆเราก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยมันก็เป็นอาการแค่กายนะเป็นความทุกข์ทางกายแต่ทำไมทุกข์ใจเพราะลึกๆติดอยากให้มันสบายไปตลอดมาวัดนะเจอยุงเจอแมลงนะต้องนอนกระดานนอนพื้นอันนี้ก็เป็นความไม่สะดวกสบายทางกายแต่ทำไมบางคนนี่ทุกข์ใจมากก็เพราะยึดอยากคาดหวังให้มันสุขนะให้สุขเหมือนบ้านนะไปกินร้านอาหารไปกินอาหารในร้านดังร้านหรูอาหารก็พอใช้ได้แต่ทำไมถึงทุกข์นะก็เพราะความยึดอยากว่ามันต้องอร่อยกว่านี้เสียเงินไปเป็นร้อยเป็นพันรสชาติได้แค่นี้เองเหรอนะรสชาติแบบนี้เวลาไปกินที่ข้างถนนนะร้านแผงลอยแบกระดิษฐ์ก็เป็นสุขนะเออดีแต่พอรสชาติเดียวกันมากินในภัตตาคารหรูๆนี่กลายเป็นทุกข์ไปเลยไม่พอใจทั้งจริงที่มันก็อร่อยนะแต่ว่าความยึดอยากว่ามันต้องอร่อยกว่านั้น หรือว่ายึดอยากว่ามันต้องอร่อยตามมาตรฐานนะก็เลยเป็นทุกข์ไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปรีสอร์ทนะก็น่าจะสบายดีแต่ก็เป็นทุกข์ไม่พอใจหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะว่ายึดอยากว่ามันต้องดีกว่านี้สบายกว่านี้ให้ความทุกข์ใจเนี่ยเกิดขึ้นจากความยึดอยากให้มันเป็นสุขแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไปได้เพราะทุกอย่างก็เจือไปด้วยทุกข์อย่างร่างกายเราเนี่ยมันเจือไปด้วยทุกข์ตลอดเวลาเมื่อกี้เราก็เพิ่งสวดนะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์มันอย่างอยู่ในกายของเราติดตลอดเวลาเพียงแต่บางครั้งมันไม่แสดงออกไอ้ตอนที่ไม่แสดงออกเราก็นึกว่าสุขแต่พออยู่ไปสักพักเอามันทุกข์ซะแล้วลองสังเกตดูเวลาเราผ่อนคลายอิริยาบถเช่นเรายืนเดินเราเมื่อยแล้วเรานั่งดีกว่านั่งนี่ก็รู้สึกสบายใช่ไหมแต่พอนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงไม่ว่านั่งในท่าไหนก็ตามมันเริ่มเมื่อยแล้วเอ้ยงั้นพิงเสาดีกว่าพิงเสาแล้วก็สบายแต่ว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรู้สึกเมื่อยแล้วไอ้ความเมื่อยเนี่ยคือทุกข์ที่มันแสดงออกมาจริงๆมันก็อยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ปรากฏให้เด่นชัดพอเวลาผ่านไปมันเริ่มแสดงตัวชัดเจนเอ็นเสานี่เมื่อยนั้นนอนดีกว่านอนแล้วสบายแต่มีใครบ้างที่นอนแล้วสบายไปตลอดเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงก็ต้องขยับแล้วคืนหนึ่งนี่เราขยับขณะที่นอนอยู่ไม่รู้กี่ครั้งทำไมต้องขยับเพราะว่าเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเมื่อยความเมื่อยหรือความทุกข์นี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาและที่เราทำตลอดเวลาก็คือเพื่อบรรเทาความทุกข์แต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นแหละเช่นเวลาเราหายใจเนี่ยลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิทีแรกหายใจเข้าก็สบายแต่พอหายใจเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสัก5วินาทีหรือ10วินาทีมันไม่ไหวแล้วอึดอัดเครียดทำยังไงก็ต้องหายใจออกตอนหายใจออกทีแรกสบายแต่พอหายใจออกไปเรื่อยๆนี่มันกลายเป็นทุกข์ที่จริงเนี่ยทุกข์มันอยู่กับเราทุกลมหายใจแต่ว่ามันจะแสดงออกให้เราเห็นชัดแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เพื่อบรรเทาทุกข์ในร่างกายนี่ก็ถึงบอกว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์แต่เราไม่รู้เราเพื่อมันเป็นสุขแล้วเราก็ยึดให้มันเป็นสุขไปตลอดพอมันไม่สุขเพราะมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์เนี่ยเราที่จริงเป็นแค่ทุกข์กายแต่ว่าพอยึดอยากให้มันสุขนี่ก็เลยทุกข์ใจไปด้วยเมื่อมันไม่สุขอย่างที่เราหวังเช่นเดียวกับความเที่ยงนะในสิ่งที่เรายึดอยากให้มันเที่ยงเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เคยเที่ยงไปตลอดอย่างที่เราปรารถนาเลยแล้วพอมันไม่เที่ยงเราก็เลยเป็นทุกข์คราวนี้นอกจากยึดอยากว่าให้มันเที่ยงให้มันสุขแล้วก็ยังยึดอยากว่ามันเป็นของเรามันเป็นเราเป็นของเราความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เนี่ยจะว่าไปแล้วคือตัวการสำคัญที่สุดเวลาข้าวของทรัพย์สมบัติมันเกิดเสื่อมไปเสียไปหรือหายไปนะถ้าเป็นของคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์นะเงินเพื่อนถูกขโมยไปถูกโกงไปเออเราก็เห็นใจนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ทุกข์มาก เราปลอบใจเพื่อนด้วยซ้ำว่าเงินทองเป็นของนอกกายแต่พอเงินของเราหายสิบางทีน้อยกว่านั้นแค่1ใน10นั้นโอ้เราทุกข์เลยไอ้ที่แนะนำเพื่อว่าเงินทองเป็นของนอกกายนี่มันไม่ซึมซับเข้าไปในหัวเลยเวลาเพื่อนถูกแฟนทิ้งอกหักนั้นเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเราก็บอกเพื่อนว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นหรือว่าทำใจจะหาคนใหม่ดีกว่าแต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรานี่มันทุกข์เลยทุกข์มากไอ้ที่แนะนำเพื่อนนี่เอามาใช้กับตัวเองไม่ได้เลยเพราะอะไรมั้ยเพราะว่าตอนที่เกิดกับเพื่อนนั้นมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เงินของเราไม่ใช่แฟนของเราแต่พอมันเกิดกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเรานี่ทุกข์เลยไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าร่างกายเวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่เจ็บป่วยเราบอกทำใจนะความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาแต่พอเราเจ็บป่วยเองบ้างนี่มันไม่ธรรมดามันทุกข์มากเพราะอะไรเพราะเราไปคิดว่านี่ร่างของเรากายของเรามีความตายมีความสูญเสียที่ประเทศจีนเพราะแผ่นดินไหวตายกันเป็นแสนที่อิหร่านตายกันเป็นหมื่นที่ซีเรียนี่ฆ่ากันเป็นเบื่อตายเป็นหมื่นแล้วเราฟังก็เฉยๆแต่เพียงแค่ได้ข่าวว่าเพื่อนเราป่วยหนักญาติเราหลานเราเป็นมะเร็งเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ตายในจีนในอิหร่านนั้นไม่ใช่ญาติของเราเพื่อนของเราที่ตายในอิซีเรียก็ไม่รู้ใครแต่ว่าพอมันเกิดกับหลานของเราเกิดเพื่อนของเรานี่ทุกข์นะเพราะความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ขนาดยังไม่ถึงกับเกิดกับลูกเกิดกับพ่อกับแม่พี่น้องนะไอ้ความยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนั่นมันเป็นตัวการของความทุกข์ทั้งมวลเลยทั้งนั้นที่มันไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นของเราเลยแม้แต่ร่างกายนี้ถ้ามันเป็นของเราเราก็สั่งมันได้ว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าแก่อย่าเมื่อยแต่เราสั่งได้ไหมใจก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ของเราเพราะถ้าเป็นของเราเราก็สั่งได้ว่าอย่าเครียดอย่าเบื่ออย่าเซ็งอย่าโกรธอย่าเศร้าเสียใจอย่าฟุ้งซ่านมันก็สั่งไม่ได้แม้แต่จะคิดแม้แต่จะนึกหรือคาดเดาว่าอีก1นาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรหรือสั่งให้มันไม่คิดในตลอดนาทีนี้ก็สั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแต่พอเรายึดมันเป็นของเราเราก็เลยทุกข์และสิ่งที่เรายึดเป็นของเรานี่มันไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานะสิ่งที่ไม่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ยึดนะเช่นความโกรธความเจ็บเนี่ยความปวดความเศร้าเกิดขึ้นกับใครไม่มีใครชอบหรอกแต่กลับไปยึดเอาไว้ยึดว่าความโกรธของกูนะความทุกข์ของกูความเจ็บของกูยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเวลากายปวดเวลานิ้วเจ็บนี่ใครบ้างที่เห็นหรือมองว่ากายปวดนิ้วเจ็บส่วนใหญ่ก็มองว่าฉันปวดฉันเจ็บไปเอาความปวดที่กายความปวดที่นี่มาเป็นของฉันมาเป็นตัวฉันมันต่างกันมากนะระหว่าง การเห็นว่าฉันเจ็บฉันปวดกับการเห็นว่าเออกายมันปวดหรือนิ้วมันเจ็บสิ่งที่ต่างก็คือว่าตอนแรกนี่มันเป็นเรื่องการที่ว่าเป็นเราเป็นของเราความโกรธเกิดขึ้นในใจความเศร้าเกิดขึ้นในใจนี่ถ้าเพียงแค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นในใจนี่มันไม่เท่าไหร่นะแต่พอไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราว่าฉันโกรธฉันเจ็บฉันเครียดนะอันนี้ทุกข์เลยที่จริงความยึดมันก็แสดงอาการออกมาในอีกลักษณะที่ง่ายๆกว่านั้นเช่นเวลาโกรธใครก็จะยึดก็จะคิดถึงคนที่เราโกรธอยู่ตลอดเวลากินก็คิดนอนก็คิดเข้าห้องน้ำก็คิดนี่ก็เรียกว่าความยึดนะทั้งที่น่าจะปล่อยมากกว่าความเกลียดมันเกิดขึ้นกับใครก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ทำไมเรายึดเอาไว้ยิ่งเกลียดใครก็ยิ่งคิดถึงคนนั้นความสูญเสียพัดพรากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเราผ่านไปเป็นปีแล้วก็ยังเก็บเอามาคิดคิดแล้วคิดอีกนี่ก็เรียกว่ายึดนะทั้งที่ตอนนี้ก็สบายดีอยู่แล้วแต่ก็ยังยึดยังนึกถึงเหตุการณ์เหตุร้ายนึกถึงคำที่เขาต่อว่าด่าทอเราเนี่ยทุกข์เพราะยึดนะและส่วนใหญ่การยึดของเรานะมันเป็นการยึดที่สวนทางกับความจริงเพราะกระแสความจริงนั้นมันไหลเลื่อนแปรเปลี่ยนไปเสมอมันไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงมันเจอไปด้วยทุกข์และไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยงั้นถ้าไม่อยากทุกข์นะก็ต้องเรียนรู้การปล่อยวางทุกข์ก็ยึดนะเมื่อปล่อยก็เป็นสุขหลวงพ่อชาท่านพูดไว้นะนั่นเขียนไว้ดีท่านบอกว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยึดก็อยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยทุกมีเพราะยึดนะทุกหลุดเพราะปล่อยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนะถึงเน้นเรื่องการปล่อยอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยนะความสุขในพุทธศาสนาเกิดจากการละเกิดจากการสละเราฝึกให้รู้จักปล่อยด้วยการให้ทานเป็นเบื้องต้นและจากนั้นก็ภาวนาภาวนาเช่นการเจริญสติการแผ่เมตตาการเจริญสตินี่มันช่วยมากนะมันทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการปล่อยวางอารมณ์ทานนี่เป็นการปล่อยฝึกปล่อยวางทรัพย์สมบัตินอกตัวแต่บางคนให้ทานไม่เป็นนะยิ่งให้ยิ่งยึดพุทธเจ้าสอนว่าทานนี่เป็นเครื่องกำจัดความตณีแต่หลายคนนี่ให้ทานเพราะอยากได้อยากเอามากขึ้นถวายสิบอยากได้ร้อยบริจาคร้อยอยากได้ล้านบริจาคพันอยากได้30ล้านอันนี้มันไม่ใช่เป็นเครื่องกำจัดความตำหนิหรือว่าละความโลภนะยิ่งทำยิ่งยึดยิ่งอยากได้มากไปยึดอยากว่าเงินทองนี่เป็นความสุขคิดว่าถ้ามีมากจะมีความสุขมากขึ้นก็เลยทำบุญแต่เป็นการทำบุญด้วยใจที่วางไว้ผิดมันก็ไม่ใช่เกิดการละไม่ได้เกิดการปล่อยวางกลับมีการยึดมากขึ้นนี่ต้องทำบุญให้ถูกนะทำบุญเพื่อละเพื่อวางไม่ใช่เพื่อเอาการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเจริญสติเพื่อจะเอาบางคนปฏิบัตินะภาวนาเพื่อจะเอาความสงบนะแทนที่จะเรียนรู้การปล่อยวางจริงถ้าเจริญสติแล้วก็จะเราเห็นรู้ทันความคิดมันก็จะวางได้ง่ายได้เลย ไม่ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็ไม่เอาแค่รู้เฉยๆรู้แล้วมันก็จะวางเองไม่ใช่ว่าคิดดีเอาคิดชั่วไม่เอานั่นไม่ใช่นะคิดดีก็ไม่เอาคิดชั่วก็ไม่เอาสุขเวทนาก็ไม่เอาทุกขเวทนาก็ไม่เอาเอาทำแค่เห็นเฉยๆเห็นหรือรู้นะอย่างที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนสอนรู้เฉยๆรู้ซื่อๆคือว่ารู้โดยที่ไม่ไปแทรกแซงไม่ไปเอาไม่ไปคลอเคลียหรือไม่ไปยึดแล้วก็ไม่ผลักไสไม่ผลักไสไม่ไขว่คว้าผู้เฉยๆอันนี้แหละก็จะทำให้วางความคิดและอารมณ์ได้เร็วเราสามารถจะเรียนรู้จากการเราเรียนรู้เรื่องการวางได้จากประสบการณ์ชีวิตด้วยนะหลายคนนี่เขาอาจจะไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่ว่าเขาเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากอะไรเรียนรู้จากความทุกข์เรียนรู้ว่าถ้าไอ้ทุกข์นี่พยุดต้องปล่อยเนี่ยถึงจะสบายอย่างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีเป็นคนมีฐานะร่ำรวยแล้วก็ถือตัวว่าเป็นคนเก่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างดูถูกคนแล้วก็ขณะเดียวกันก็เอาใจตัวนะตามวิสัยคนมีเงินที่มีฐานะชุนเฉียวง่ายอะไรไม่ถูกใจก็โกรธโมโหแล้วในสุดก็เกิดอัมพฤกษ์เส้นโลหิตในสมองแตกนะเพราะนิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นก็ทำให้นิสทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนะเป็นอัมพาตครึ่งซี่แต่ก็ทุกข์มากจากคนที่เคยไปเที่ยวไปไหนได้นะก็ทำอะไรไม่ได้ต้องนอนก็มีความทุกข์มากนะทุกทั้งกายทุกทั้งใจไอ้ระหว่างที่ป่วยนี่ก็เลยได้เห็นความจริงว่าเงินทองนะสถานภาพนะมันช่วยอะไรไม่ได้เลยมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยทำให้เป็นสุขได้แล้วยิ่งนึกถึงความตายก็เห็นชัดว่าไอ้สมบัติเหล่านี้เอาไปไม่ได้เลยก็เริ่มปล่อยนะเริ่มวางทีแรกก็วางเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติรวมทั้งความถือเนื้อถือตัวก็ปล่อยตอนหลังก็มาเห็นอีกว่าในเมื่อมันใกล้จะตายแล้วนะจะอยู่ได้ไม่นานนะก็อยู่ให้อย่างมีความสุขดีกว่าก็เลยคลายความเครียดคลายความยึดมั่นลงอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเวลาหมอมาแนะนำเขาก็ทำตามหมอไม่เถียงหมอว่าก็ว่ากันทำตามที่หมอแนะนำโดยที่ไม่ได้หวังว่ามันจะหายหรือไม่หายทำแล้วสบายก็ทำพอเขาเริ่มปล่อยเริ่มวางบอกว่าอาการก็ดีขึ้นและในสุดเนี่ยเขาก็ร่างกายเขาก็ฟื้นนะกลับมาเกือบเป็นปกติเดินเหินมาไหนได้พูดคุยได้ตามปกติจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนึงคือนิสัยเขาเปลี่ยนก็คือว่าความอวดตัวถือตนนี่ก็คลายลงกลายเป็นคนที่ผ่อนคลายแล้วก็เป็นกันในกับเพื่อนมากขึ้นแต่ก่อนวางกล้ามวางฟอร์มตอนหลังปล่อยวางสบายชีวิตเขาก็เป็นสุขมากขึ้นสุขภาพดีจิตใจก็ดี อันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่เขาเรียนรู้จักความทุกข์ของตัวเองแล้วก็รู้ว่าถ้ายึดเนี่ยมันเครียดเป็นทุกข์ถ้าวางเมื่อไหร่ก็สบายนะสบายทั้งกายก็คือร่างกายก็ฟื้นเป็นปกติสบายทั้งใจแต่คนเราไม่จำเป็นต้องรอให้ความทุกข์มาสอนก็ได้นะบางคนเจอความทุกข์เท่าไหร่ก็ยังไม่เรียนรู้เอาแต่ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจมันมีไม่กี่คนนะที่เรียกว่าจะรู้จักเรียนรู้จักความทุกข์ถ้าทางที่ดีก่อนที่ความทุกข์จะเกิดเช่นก่อนที่ความเจ็บความป่วยจะเกิดก่อนที่ความพัดพรากจะเกิดกับเรามาเตรียมตัวก่อนก็คือมาปฏิบัตินี่แหละการที่เรามาฝึกเจริญสติเพื่อที่จะได้เห็นได้รู้ทันความคิดมันไม่เพียงแต่ทำให้เราปล่อยวางความคิดความยึดความอยากลงเท่านั้นนะไม่เพียงจะช่วยทำให้เราปล่อยวางความคิดแต่มันทำให้เราเห็นว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเพราะยึดเพราะอยากคนเรานี่ทุกข์เพราะความยึดความอยากที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ทุกข์เพราะดินฟ้าอากาศไม่ใช่ทุกข์เพราะคำพูดของเพื่อนนะไม่ใช่เพราะว่าเงินหายหรือว่าของเสียแต่เพราะความยึดความอยากในใจเริ่มจากการที่คิดถึงมันทั้งที่มันผ่านไปแล้วก็ยังคิดถึงมันไม่ว่าจะเป็นของรักของหวงที่สูญเสียไปหรือสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นก็เก็บเอามาคิดแค่คิดก็เป็นทุกข์แล้วแต่พอปล่อยวางได้มันก็สบายต่อมาก็จะเห็นมากขึ้นชัดขึ้นว่าที่ทุกข์นี่เพราะเราไปยึดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเรานะยึดตะพึดตะพือเลยนะโดยเพราะกายกับใจนี่มันมีแต่ตัวเราตลอดเวลามันมีแต่ตัวเราทำโน่นทำนี่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่ทำโน่นทำนี่มันมีแต่กายกับใจที่ทำไม่ใช่เราที่เดินนี่เราเดินไม่ใช่ไอ้ที่เดินนี่กายมันเดินไม่ใช่เราเดินไอ้ที่คิดมันเป็นใจที่คิดไม่ใช่เราคิดที่เจ็บที่ปวดที่เมื่อยนี่มันเป็นกายเจ็บกายปวดกายเมื่อยไม่ใช่เราเจ็บเราปวดเราเมื่อยที่โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธมันเป็นใจที่โกรธหรือความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเมื่อมีสติก็จะเห็นแบบนี้ไอ้ความเป็นเราทำโน่นทำนี่เป็นโน่นเป็นนี่ก็จะค่อยๆหายไปถ้าคิดว่าเราทำโน่นเราเป็นนี่นี่ทุกข์นะแต่พอไม่เห็นไม่ไปเห็นตะพึดตะพือว่าเป็นเราแต่เห็นแค่กายกับใจเห็นว่ามันมีแต่กายกับใจมีแต่กายทำนั่นจิตทำนี่ไอ้ความทุกข์มันก็จะคลายไปเยอะเลยเราโกรธนะจะเห็นความโกรธที่ใจต่างกันนะเราเครียดจะเห็นความเครียดที่ใจมันต่างกันเราปวดแต่เห็นกับเห็นความปวดที่กายเราเมื่อยกับเห็นความเมื่อยที่กายนี่มันต่างกันอันนี้ก็เริ่มเรียกปล่อยวางแล้วความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันเริ่มคลายแล้วเพราะเห็นความจริงไงว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจรูปกับนามเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้มันมีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยแม้แต่อย่างเดียวสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์นะก็จะปรากฏกับเรามากขึ้นก็จะไอความยึดความอยากว่าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งทั้งปวงเที่ยงเป็นสุขเป็นของเราเป็นเราก็จะคลายไปอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวาง เพราะมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงหรือไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราที่เรียกอนัตตาเลยที่เรียกอัตตามันเป็นแต่อนัตตาล้วนๆอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดจากการได้เห็นความจริงโดยมีสติเป็นเครื่องมือเนี่ยนะมันสำคัญมากที่ทำให้เกิดการสละเกิดการปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงเมื่อปล่อยวางแล้วทุกข์ก็หายไปมีแต่ความสุขมาแทนที่เป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการมีการได้การเสพนะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการละเป็นสุขคนละแบบนะกับที่ชาวโลกเขาปรารถนาสุขแบบนี้มันเหนือสุขที่คนทั่วไปรู้จักเป็นสุขที่อยู่เหนือโลกหรือโลกุตระโลกนี่หมายถึงโลกธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เรานะลองหมั่นทำความเข้าใจนะว่าไอ้ทุกข์นี่คืออะไรและสาเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรและมันช่วยนำทางให้เราพาจิตพาใจพาชีวิตของเราได้เข้าถึงความสุขแท้จริงได้อาละชานี่ก็พูดกับท่านนี้